99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. To czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A ważą się losy immunitetu Marcina Romanowskiego. Już działa program Aktywny Rodzic. Można słać wnioski. Dwie trójkowe audycje z szansą na tytuł najlepszego podcastu roku. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmie się sprawą Marcina Romanowskiego. Chodzi o ewentualne pozbawienie go immunitetu. Głosowanie w sprawie posła suwerennej Polski i byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości jutro. Wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu złożył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Sprawą zajmie się najpierw komisja regulaminowa. Rano jej członkowie mają przesłuchać osobę reprezentującą polityka, a po południu przygotowany zostanie projekt rezolucji. Jutro tekst zostanie przedyskutowany i poddany pod głosowanie na sesji plenarnej. Decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy może mieć decydujące znaczenie dla przyszłości Marcina Romanowskiego. Do tej pory mandat członka tej instytucji chronił go w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i umożliwił mu opuszczenie aresztu w połowie lipca. Polityk usłyszał wtedy 11 zarzutów. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów. Zniesienie immunitetu ma umożliwić podjęcie wobec niego kolejnych kroków prawnych. Stefan Folzer, Polskie Radio. O 10:00 prezydent Andrzej Duda ma przyjąć Dariusza Barskiego. W komunikacie Kancelaria Prezydenta pisze o spotkaniu z prokuratorem krajowym. W piątek Izba Karna Sądu Najwyższego stwierdziła, że powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku było prawnie skuteczne. A wczoraj zjawił się on przed siedzibą śledczych, mówił, że na mocy piątkowego wyroku nadal pełni funkcję. Jest to ten moment, czas na refleksję, tak? Aby pan prokurator generalny przynajmniej zajął jakieś stanowisko w tej sprawie, bo do tej chwili go nie zajął. Stanowisko zajęła prokuratora krajowa, która wybiera sobie orzeczenia, które uznaje za orzeczenia sądu, a które, jak twierdzi rzecznik prokuratury krajowej, takimi orzeczeniami nie są. Dariusz Barski powiedział dziennikarzom, że nie został wpuszczony do budynku. A nie podjął próby wejścia, uściśliła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Przyjmuje się zgodnie z przepisami porządkowymi, że osoba, która nie wykonuje czynności służbowych, nie jest zatrudniona w prokuraturze krajowej, musi uzyskać przepustkę, aby wejść do budynku. Pan prokurator Barski takiej próby nie podjął. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny odwołał Dariusza Barskiego w styczniu. Adam Bodnar tłumaczył, że przepisy, na podstawie których powołano go w 2022 roku, przestały wówczas obowiązywać. Od północy można składać wnioski o pieniądze z programu Aktywny Rodzic. Kwoty wsparcia różnią się w zależności od celu, na jaki rodzice chcą przeznaczyć pieniądze. Program Aktywny Rodzic ma trzy opcje. Pierwsza to tak zwane babciowe, dzięki któremu rodzice dostaną 1500 zł na dziecko lub 1900 na dziecko z niepełnosprawnością na opłacenie opieki w domu. Rząd zakłada, że najczęściej będą to dziadkowie. Ułatwi to powrót na rynek pracy kobiecie po urodzeniu dziecka. Z drugiej strony zwiększy dochody osób starszych w rodzinie. Ocenia ekonomista dr Waldemar Kozioł. Druga opcja to dofinansowanie do żłobka. Kwoty takie same jak w przypadku dopłat do opieki domowej. Dzieci są ważne, ważni są także ich rodzice, którzy chcieliby łączyć opiekę nad swoimi pociechami z życiem zawodowym. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Trzecia opcja to 500 zł dla rodzica, który będzie sam opiekował się dzieckiem w domu. Pierwsze wypłaty planowane są na przełom listopada i grudnia. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Władze Głogówka na Opolszczyźnie domagają się budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Osobłodze w Racławicach Śląskich. Rzeka spowodowała ogromne straty w gminach Głogówek, Strzeleczki i Krapkowice, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Przede wszystkim szczególnie cenne jest wsparcie samych mieszkańców, których prosimy o wysyłanie zdjęć z powodzi, ze zniszczeń, których doświadczyli. Na podstawie tych zdjęć i naszych danych opublikujemy specjalny raport, tak zwaną Białą Księgę, która będzie dokumentowała te straty i jednocześnie stanowiła bardzo poważny argument w walce o powstanie zbiornika retencyjnego. W lipcu ukazał się projekt nowelizacji ustawy o rewitalizacji Odry. Ministerstwo Klimatu proponowało wykreślenie obowiązku budowy niemal 40 inwestycji, w tym zbiornika przeciwpowodziowego w Racławicach Śląskich. A według wstępnych ustaleń w gminie Głogówek zalanych zostało ponad 400 domów i posesji. Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego nominowane w konkursie na podcast roku. Walczy o tytuł w kategorii debiut. Twórca audycji mówił na naszej antenie, że zależało mu na tym, żeby roślinom dać głos. Z jednej strony to są poradnikowe po prostu kwestie. Co zrobić, żeby tam mój filodendron nie umarł po tygodniu? Ale też wydaje mi się, że rośliny są takie mocno niedoreprezentowane, jeżeli chodzi o całość kultury, rozpoznawalności, medialności, no to nie są zbyt medialne istoty. I to jest moim głównym celem, żeby jakoś dać im choć głos. Troszkę tej słyszalności. To nie jedyny trójkowy podcast, który ma szansę na prestiżowy tytuł. W kategorii nauka, edukacja, technologia nominowana audycję Katarzyny Stoparczyk 116-111. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Norbert Michalak. Piłkarscy kibice w Polsce, a szczególnie ci w stolicy Katalonii, muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Wojciech Szczęsny lada chwila powinien podpisać kontrakt z Barceloną. Polski bramkarz ma już za sobą testy medyczne, więc zostało tylko oficjalne ogłoszenie. Mówi były reprezentant Polski, w przeszłości grający w lidze hiszpańskiej, Roman Kosecki. Chciałbym, żeby nie grał tylko do końca sezonu, że Stegen się wyleczy, ale że on jeszcze zostanie dłużej i że będzie grał dłużej w tej Barcelonie. No zobaczymy, jak mu to pójdzie. Myślę, że da radę, że przekona do siebie wszystkich tam w szatni tych zawodników. Będzie na pewno walczył o to miejsce i nic za darmo. No, myślę, że trener Flick jest tak doświadczonym trenerem, że będzie dawał grać jednemu i drugiemu. A dziś Barcelona rozegra mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Young Boys Brno. Na Stadionie Olimpijskim ma się pojawić Wojciech Szczęsny. A na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy piłkarze Krakowi w ostatniej chwili uratowali remis w meczu ze Stalą Mielec, a dokładnie zrobił to Finn Benjamin Kalman, który w 86. minucie wykorzystał rzut karny. Dzięki niemu Krakowia zremisowała 1-1. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lech Poznań, druga jest Jagiellonia Białystok, a trzecie miejsce zajmuje Raków Częstochowa. Mimo że po losowaniu par drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski trudno wskazać mecz, który można okrzyknąć hitem, to emocji zabraknąć nie powinno. Po pierwszej rundzie kibice liczą na kolejne niespodzianki, m.in. mistrz Polski Jagiellonia Białystok zagra w Chojnicach z drugoligową Chojniczanką. Wisła Kraków, która broni tytułu, zmierzy się w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką. Będzie też jeden mecz drużyn z Ekstraklasy, Radomiak Radom ze Śląskiem Wrocław. Nie żyje Dikembe Mutombo, jeden z najsłynniejszych koszykarzy w NBA z lat 90. Mutombo występował m.in. w Denver Nuggets, Atlancie Hawks czy Houston Rockets. Grał w NBA 18 lat, zmarł w poniedziałek w Atlancie, miał 58 lat. Zimny poranek trwa, a dzień będzie chłodny. Na potwierdzenie mam prognozę od 8 do 16 stopni Celsjusza. Rano uważamy na przymrozki i mgły, szczególnie na drogach, no i pamiętamy dziś o parasolach, bo może padać, zwłaszcza na zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Audycja z Państwa udziałem. Halo, słuchamy. Moja wnuczka, która niedawno była w pierwszej klasie, rozpoczyna dzisiaj życie studentki. Także wszystkim studentom wszystkiego najlepszego. Jakieś przesłanie muzyczne może jeszcze raz, żeby im się dobrze działo. Gdzie ja mam głowę? Dokładnie. 1 października, nowy rok akademicki. No oczywiście, trzymamy kciuki za nowych Żaków. A z tą piosenką to możemy zrobić tak, bo przecież jest taka opcja. Można zgłosić się do mniejszej gry, wygrać pojedynek słuchaczy i zadedykować absolutnie dowolnie wybrany utwór właśnie studentom i studentkom. Ta mniejsza gra około 8.40. Wcześniej będzie rozmowa polityczna bez uników Renaty Grochal. A w składzie Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski zapraszamy na już trzecią godzinę naszego porannego wtorkowego spotkania. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Kto jest prokuratorem krajowym? No sprawy pewnie nie ułatwia fakt, że dwóch kandydatów, jeśli możemy tak powiedzieć, ma na imię Dariusz. No ale dobrze, już bez żartów. Czas na poważnie o tym porozmawiać. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witam pana. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie doktor. Panie profesorze, na godzinę 10:00 prezydent zaprosił do pałacu Dariusza Barskiego, uznając, że to on jest prokuratorem krajowym. Czy prezydent ma rację, czy się myli? Moim zdaniem zdecydowanie się myli, ponieważ prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Korneluk. Ale jest orzeczenie Sądu tak, Najwyższego. Ale to nie jest orzeczenie, które odwołuje pana Korneluka. To jest orzeczenie, które interpretuje przepis prawa, dokładnie przepis ustawy przejściowej, która pozwalała na powołanie dotychczasowej osoby, która przeszła w stan spoczynku na stanowisko w prokuraturze. Ale to był przepis, który obowiązywał 3 miesiące. W momencie, kiedy doszło do mianowania pana Barskiego, to ten przepis przestał już obowiązywać. Był nieobowiązujący. Wobec tego decyzja, powiedzmy, która została naszym podjęta, słuchaczom, była, że to, to był przepis, który został wprowadzony w 2016 roku, a pan prokurator Barski... W 2022 roku tak. Został mianowany. Czyli według pana nie ma takiej możliwości, żeby to Dariusz Barski był w tej chwili prokuratorem krajowym? Moim zdaniem taka teza jest kompletnie nieuzasadniona. To dlaczego Sąd Najwyższy pamiętajmy, tak jak to jest oczywiście sprawa jego stanowiska, tylko z tym, że pytanie, czy to na pewno był Sąd Najwyższy w takim znaczeniu, w jakim używamy tego pojęcia, ponieważ Sąd Najwyższy w tym wypadku był obsadzony sprawowany przez trzech sędziów, o których się mówi neosędziowie. Neosędziowie są to osoby, które zostały powołane z rekomendacji neo-KRS. Znowu używam tutaj specyficznego zwrotu. Neo-KRS oznacza instytucję, która jest niezgodna z konstytucją, która została powołana w składzie naruszającym konstytucję. Pamiętajmy, w momencie, kiedy jeszcze istniała poprzednia rada, mająca kadencję, nastąpiła zmiana ustawy niezgodnie z konstytucją. Czy prezydent, godząc się na to, złamał konstytucję, żeby powołać, w moim przekonaniu oczywiście była niekonstytucyjna decyzja parlamentu o ustanowieniu nowej rady i nowego składu. To była decyzja niekonstytucyjna od samego początku. No i prezydent oczywiście w tym momencie uczestniczył w akcie powołania takiej Krajowej Rady, która nie odpowiada wymaganiom konstytucyjnym. Panie profesorze, to zostało potwierdzone potem przez orzecznictwo. Czyli jak powinna się dzisiaj zachować władza? Bo wczoraj Dariusz Barski przyszedł do prokuratury, powiedział, że na mocy decyzji Sądu Najwyższego, to ja jestem prokuratorem krajowym, nie został wpuszczony, bo w prokuraturze był Dariusz Korneluk, który w tej chwili przez Adama Bodnara został powołany na prokuratora krajowego, wygrał wcześniej konkurs. Co powinna zrobić władza? No, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że pan Dariusz Korneluk pełni dalej funkcję, został powołany. Nikt nie zmienił i nie uchylił decyzji o jego powołaniu. Natomiast ta sytuacja świadczy niestety o tym, do czego doprowadza niszczenie państwa prawa, jego instytucji. Bo to jest sytuacja, która mogłaby znaleźć swój finał w definitywny, jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości. Jeżeli były podjęte odpowiednie decyzje ustawodawcze, które można by sobie bardzo łatwo wyobrazić i które by przywracały rzeczywiście stan pełni zgodny z konstytucją. No przede wszystkim określałyby wyraźnie funkcję prokuratora generalnego jako tego, który kieruje prokuraturą, a nie tworzyło stanowisko, które jest swoistą konkurencją w stosunku do pozycji prokuratora generalnego. Też nieprzewidywaną w konstytucji stworzono tego rodzaju instytucję w okresie, którym poprzednia władza sprawowała swoje rządy. Wobec tego miało to na celu niewątpliwie przygotowanie do sytuacji, w której stanowisko prokuratora generalnego będzie obsadzane przez osobę, która niekoniecznie sprzyja takiemu kierunkowi myślenia, jak rządowa prokuratora krajowego, czyli tak. Pan mówi o tym zabetonowaniu tej funkcji. Tak, o zabetonowaniu stanowiska prokuratora krajowego, do tego z ustanowieniem prerogatywy prezydenta. Tuż przed zakończeniem kadencji, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, przyjęto ustawę, według której prezydent musi się zgodzić na odwołanie prokuratora krajowego. Prezydent oczywiście się nie zgadza, ale panie profesorze, ale jak wyjść z tego chaosu? Bo ja mam takie wrażenie, że taki przeciętny obywatel, który nie jest zainteresowany tak bardzo polityką, nie rozumie, o co chodzi. Dzisiaj jest taki okres dwóch władzy w prokuraturze. Tak, sytuacja jest rzeczywiście z punktu widzenia przeciętnego obywatela bardzo dramatyczna w jakimś sensie, dlatego że skąd on ma wiedzieć, które orzeczenie sądu jest ważne? Słyszę argumentację pana Marka Safiana, który opowiada o swojej koncepcji interpretacyjnej prawa i mówi, no dobrze, no ale są jeszcze inne, prawda? Ja sobie wyobrażam przeciętnego słuchacza, który znajduje się naprawdę w sferze kompletnej niejasności i chaosu i nie bardzo wie, co ma z tym zrobić. Ja rozumiem, ale to jest spowodowane takim stanem prawa, którym została nowa demokratyczna większość. Ta nowa demokratyczna większość, która ma w tej chwili bardzo jasną i precyzyjną wizję, jak poprawić obecną sytuację, jak przywrócić stan zgodny z prawem państwa praworządnego, demokratycznego państwa prawnego, nie ma instrumentów do tego, żeby to zrobić, ponieważ została zablokowana z jednej strony przez weto prezydenckie, z drugiej strony przez Sąd Konstytucyjny, który nie jest Sądem Konstytucyjnym. Więc mamy do czynienia z sytuacją w pewnym sensie paradoksalną. A dlaczego pan uważa, że Trybunał pani Przyłębskiej, który dzisiaj wydaje wiele orzeczeń, na przykład takich zabezpieczeń, unieważniając komisje śledcze, nie jest Trybunałem Konstytucyjnym? No, Trybunał Konstytucyjny jest ciałem, które zostało powołane w składzie niezgodnym z Konstytucją. Pamiętajmy, że w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzą dzisiaj sędziowie, tak zwani sędziowie dublerzy, czyli osoby, które zostały powołane na już obsadzone wcześniej stanowiska. A pani Przyłębska jest prezeską, czy nie? Pani Przyłębska, moim zdaniem, nie pełni funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jej powołanie nastąpiło także niezgodnie z prawem. Ona została powołana po pierwsze na podstawie uchwały, która nie została prawidłowo podjęta przez Zgromadzenie Ogólne. Nie było takiej uchwały prawidłowo podjętej, w związku z tym nie było wskazania kandydata na prezesa Trybunału, spośród którego prezydent mógł dokonać wyboru. A po drugie, skończyła się jej kadencja. Nawet zgodnie z tymi nowymi regulacjami wprowadzonymi w poprzednim okresie. Wydaje się, czyli to, co oni, te decyzje, się, które decyzje, oni wydają, które to... podejmuje pani prezes Przyłębska, czy pani sędzia Przyłębska, mówiąc precyzyjnie, one też są pozbawione skuteczności. Bo na przykład te decyzje, które są bardzo istotne dla biegu spraw w Trybunale, dotyczące obsadzenia składów, wyznaczania terminów, to są decyzje, które są podważalne w tej sytuacji, ponieważ nie znajdują one swojego uzasadnienia w funkcjach prerogatywnych prezesa, którego nie ma. Czyli władza powinna je ignorować, tak? Z Trybunałem Konstytucyjnym jest tak, że na pewno mamy podstawę do tego, żeby uznać, iż wszystkie orzeczenia, które były wydane w składach nieprawidłowych, to znaczy z udziałem trzech neosędziów, są niezgodne z prawem. Ponieważ zostały wydane przez niesędziów. To zostało potwierdzone przede wszystkim przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, samego Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze w tym poprzednim składzie pod przewodnictwem Andrzeja Rzepińskiego. Natomiast potem ta sytuacja została też potwierdzona na przykład orzeczeniem Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor i nie ma wątpliwości co do tego, że panie profesorze, te osoby czyli nie mamy prawnione. Trybunału Konstytucyjnego, a czy my mamy Sąd Najwyższy? Można powiedzieć, że są składy w Sądzie Najwyższym, które są prawidłowo obsadzone. Natomiast niestety struktura Sądu Najwyższego uległa absolutnej deformacji. To z dwóch powodów. No, z jednego powodu dlatego, że mamy do czynienia z powołaniem dwóch dodatkowych izb, które też naruszają w gruncie rzeczy charakter Sądu Najwyższego konstytucyjnie ukształtowany. Izbę Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izbę dzisiaj Odpowiedzialności Zawodowej, a przedtem Izbę Dyscyplinarną. Takie izby nigdy nie zostały ustanowione w strukturze Sądu Najwyższego. Już nie mówiąc o tym, że składają się one z niesędziów, jak powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 15 lipca 2021 roku co do Izby Dyscyplinarnej i w orzeczeniu z 22 grudnia 2023 roku, czyli niedawno w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. To nie są sędziowie. To nie są izby, które zasługują na miano kwalifikacyjne sądu. A czy to, co proponuje minister Bodnar, żeby tych neosędziów cofnąć na poprzednio zajmowane stanowiska, to jest dobre rozwiązanie? I żeby oni mogli ponownie stanąć przed KRS-em już takim legalnym? To jest oczywiście przedmiotem dyskusji. To jest także element, który znajdujemy w ustawach społecznych, wcześniej opracowanych, także przez Stowarzyszenie Justicja. Dzisiaj znajduje się to także w projektach przygotowywanych takie założenie przez Komisję Kodyfikacyjną Ustrojową, na której czele stoi pan profesor Markiewicz. Natomiast wydaje się, że sama koncepcja, bo to jest istotne przecież dla tej sprawy, że sędziowie muszą przejść, ci sędziowie, którzy zostali powołani przez NeoKRS, oni nie mogą zajmować stanowiska obsadzonego z udziałem NeoKRS, wobec tego muszą przejść jeszcze raz procedurę nominacyjną. I taka jest idea. Powrót na poprzednie stanowisko, jeżeli to było stanowisko sędziowskie, czyli do sądu niższej instancji, na poprzednie stanowisko, nikt nie stoi na przeszkodzie w tym momencie, by te osoby stanęły jeszcze raz do konkursu, ale muszą przejść rzeczywisty konkurs przez legalnie działającą Krajową Radę Sądownictwa. Panie profesorze, ale chciałabym jeszcze na antenie pragnie poruszyć inny temat. W Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest już wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, prezesa NBP-u. Też było zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej. Czy Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Moim zdaniem, jeżeli będą zachowane procedury konstytucyjne, które pozwalają na tego rodzaju działanie, no to wydaje się, że można. Ja nie chcę przesądzać oczywiście orzeczenia Trybunału Stanu. To jest już kompetencja organu, który będzie w tej sprawie orzekał. Natomiast uważam, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy postanowienie zabezpieczające, ściśle rzecz biorąc, ono nie jest skuteczne, nie powinno być brane pod uwagę. A chcę pana zapytać jeszcze o taką kwestię, która bulwersuje opinię publiczną. Na rynku pojawiły się takie musy alkoholowe, które trochę przypominają wyglądem i opakowaniem musy dla dzieci. I czy to jest złamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości? Bo to chyba chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie zaczęli sięgać po te musy i rozpijanie młodych ludzi może następować. Pewnie wątpliwe. Ja tego nie widziałem. No, nie używałem również tych musów. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest, ale wydaje się, że jeżeli to może wprowadzać w błąd i sugerować, że to jest jakiś napój, który... Są takie kolorowe, atrakcyjne opakowania. Tak, napój, który to jest jakąś tam lemoniatką, prawda, którą mogą sobie spożywać małoletni. No to wydaje się bardzo wątpliwe, dlatego że jednak w Polsce... Istnieją instrumenty prawne chroniące młodzież przed upowszechnianiem się nadmiernego picia alkoholu, czy w ogóle picia alkoholu. Wobec tego, Co powinno się z tym zrobić? Szczerze mówiąc, jest chyba szereg organów, które mogą zareagować, począwszy od inspekcji handlowej, począwszy od Urzędu Ochrony Konsumentów. No, szereg możliwości działania prawdopodobnie się pojawia. Można tutaj zareagować, tylko trzeba rzeczywiście pokazać pewną inicjatywę. No tak, ale kto powinien się tym zająć? Czy minister zdrowia, czy policja? A może sami obywatele, którzy dostrzegają tego rodzaju, mogą też wystąpić z odpowiednimi postulatami, wnioskami, przed odpowiednimi organami, na przykład zainteresować Urząd Ochrony Konsumentów. Panie profesorze, czyli ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości musimy poczekać na nowego prezydenta? Obawiam się, że nie będzie chyba innego wyjścia, dlatego że w tej chwili perspektywa jest taka, że mamy do czynienia z przyjętymi właściwie już projektami, na przykład projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który został przyjęty właściwie przez Sejm i jest w całości gotowy i który mógłby znakomicie uzdrowić sytuację, zresztą zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Sejmu, no ale wiadomo, że właściwie wiadomo na prawie, że 99%, że pan prezydent nie podpisze tej ustawy i zapewne albo wystąpi z wetem, albo z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, musimy kończyć. Do czasu, kiedy pan prezydent zakończy swoją kadencję, chyba nie ma szans na to, żeby realizować proces legislacyjny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja się z państwem żegnam, Renata Grochal, ale zapraszam dzisiaj wieczorem o 20.15 do TVP Info na program Trójkąt Polityczny, który będę prowadzić razem z Aleksandrą Pawlicką. Będziemy mieć gościa i będziemy też rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy E20 Ultra. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3149 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa Święto internetu. Dziś dzwonisz na 601 601 601 albo wchodzisz na Vectra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za 0 zł. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Polityka, biznes, kultura, sport, publicystyka. Wszystko, co ważne, zawsze blisko ciebie. Oglądaj twoje TVP Info. Włącz się na nowo. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko, co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo i5. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. A w Radio Nawigatorze Trójki Maciek Sępolski. Nowe, bardzo poważne problemy z przejazdem pojawiły się na ekspresowej Trójce między Myśliborzem a Gorzowem Wielkopolskim. Ciężarówka przewróciła się na jezdnię na 63 kilometrze i w tym punkcie w stronę Gorzowa jest zwężenie do jednego pasa. Drogowe utrudnienia zakończyły się na Śląsku, na A1 między węzłami Gliwice a Sośnica. Mamy już pełny przejazd na trasie w stronę Ostrawy. Ale na śląskich trasach jest teraz spory ruch. Na A4 w okolicach Mysłowic mamy korek na trasie w stronę Wrocławia. Stoi również ekspresowa 86 na drodze między Sosnowcem a Katowicami. Do tego ekspresowa 1, zatory drogowe są na wysokości Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maćkowi dziękujemy, a teraz Krzysztof Zyblewski i skrót najważniejszych informacji. Ministerstwo Edukacji sprzeciwia się sprzedaży alkoholu w tubkach. Szefowa resortu Barbara Nowacka poinformowała w Polskim Radiu, że dziś do resortu zdrowia wystosowane zostanie pismo z apelem o zmianę przepisów dotyczących opakowań, w których sprzedawany jest alkohol. Chodzi o plastikowe tubki przypominające owocowe musy dla dzieci. Minister Barbara Nowacka podkreśla, że konieczna jest szybka zmiana przepisów, aby producenci alkoholu nie mogli wykorzystywać luki prawnej. Łowcy cieni z CBŚP i białostudcy policjanci zatrzymali w stolicy mężczyznę poszukiwanego listem gończym za rozbój na jubilerze. Mariusz K. miał trafić na 3,5 roku do więzienia za napaść i kradzież pieniędzy. Jak informuje policja, po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a stamtąd do więzienia, gdzie odbędzie orzeczoną karę pozbawienia wolności. Oficjalna zmiana na czele NATO. Po 10 latach na stanowisku sekretarza generalnego sojuszu odchodzi Norweg Jens Stoltenberg. Stery przejmuje Holender, wieloletni premier Mark Rutte. Przekazanie władzy rozpocznie się za pół godziny w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Mark Rutte, który stanie na czele sojuszu, ma opinię człowieka, który umie rozmawiać z każdym i ma zdolności budowania kompromisów. Według ekspertów pod tym względem jest podobny do Jensa Stoltenberga. Pełny serwis Trójki o 9. Jesień w pełni, czyli pochmurno, czyli deszczowo, to szczególnie dziś na zachodzie kraju, no i chłodno. 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, najcieplej, bo do 16 stopni Celsjusza lokalnie na Dolnym Śląsku. Tak dziś będą się prezentować temperatury, a burze dziś możliwe przy granicy z Czechami. 27 minut do godziny 9 to jest ten moment, idealny czas, by wziąć w rękę telefon, wybrać numer 22 i 73 i zgłosić się do mniejszej gry. Już za kilka minut pojedynek słuchaczy albo słuchaczek, liczę także na obecność pań. No i zobaczymy, kto dziś wygra i kto dziś wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Pytania gotowe, czekam na Państwa, 22 i 73. All under control. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Flicker of Light, Lola Young. Uwielbiam ten utwór. Mam nadzieję, że państwo także. Gdybym to ja wybierał piosenkę na zakończenie porannej audycji, pewnie często wybierałbym właśnie tę. No dziś już jej na zakończenie nie będzie. Dziś będzie ta, którą wybierze zwycięzca mniejszej gry. Mniejsza gra. A są z nami pan Robert Ząbek. Dzień dobry. Dzień dobry. Na zawsze miło, jak imiennik bierze udział w naszej rywalizacji. I pan Adam z Krakowa. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Z panem Adamem słyszymy się troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że będziemy słyszeć odpowiedzi i tylko poprawne. Taką mam nadzieję, panie Adamie, ale czy tak będzie, to się dopiero przekonamy. Ja przypomnę krótko zasady, bo mniejsza gra wraca w tym tygodniu po dłuższej przerwie. Będą dwie serie po jednym pytaniu do każdego z zawodników. Jeśli po nich będzie remis, to dogrywka już na troszkę innych zasadach, ale jeśli dojdzie do dogrywki, to powiem więcej. A najpierw wylosujemy kolejność odpowiedzi na pytania, które mam już przygotowane. Panie Robercie, Orzeł czy Reszka? Reszka. I rzeczywiście jest to Reszka. Piękne 2 złote się do mnie uśmiecha. Pan chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Mogę jako pierwszy. To pan Robert jako pierwszy, pan Adam jako drugi. Wszystko jasne do tej pory? Tak. Dobrze, w takim razie panowie zaczynamy. Panie Robercie, dziś Dzień Polskiej Muzyki, no więc musi to nazwisko zostać choć raz wymienione. O kogo chodzi? Nie, no żartuję oczywiście, panie Robercie. Nazwisko powiem, pytanie będzie nieco inne. Chodzi o Fryderyka Chopina. Dokładnie 1 października 1810 roku rodzina Chopinów z małym Fryderykiem przeprowadziła się do Warszawy. No i tu rozpoczęła się jego muzyczna kariera. A skąd rodzina Chopinów do stolicy się przeprowadziła? Gdzie urodził się Fryderyk Chopin? W Żelazowej Woli? Tak jest, w Żelazowej Woli, to jest dobra odpowiedź, ale zaskoczyłem pana na początku, przepraszam. Ojejku, no tak. Mam nadzieję, że nie zestresowałem bardziej, bo nie wiem, panowie się pewnie trochę stresują tą mniejszą grą. Trochę się stresujemy. No dobrze. Panie Adamie, teraz pytanie do pana. Dziś ważny dzień w międzynarodowej polityce. Jensa Stoltenberga na czele NATO zastępuje nowy sekretarz generalny Mark Rutte. Oczywiście mówimy o Sojuszu Północnoatlantyckim, którego członkiem jest także Polska. W którym roku nasz kraj dołączył do NATO? 97. Niestety, ale było blisko, w 1999 nasz kraj dołączył do NATO, w 97 to konstytucja została uchwalona, obecnie obowiązująca. To się mogło pomylić, ja też upewniałem się, szczerze mówiąc, przygotowując dzisiaj pytania, czy rzeczywiście to był rok 99. No nie ma punktu dla pana Adama, pan Robert prowadzi i tak się czasem składa w tej mniejszej grze, że już kolejne pytanie może wyłonić zwycięzcę, bo jeśli będzie 2-0, to będzie już po obiedzie. Panie Robercie, w takim razie być może decydujące pytanie do pana. Tym się chwalimy na trójkowej antenie od wczoraj. Dwa podcasty właśnie z naszej trójkowej anteny zostały nominowane do nagrody Podcast Roku. Jeden z nich to Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego, drugi to podcast Katarzyny Stoparczyk o różnych sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Tytuł tego podcastu to jest jednocześnie numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Proszę podać ten numer. Ojejku. Nie wiem. No niestety. 116, 111. Proszę zapamiętać, to bardzo ważna sprawa, bardzo ważny numer. Jednocześnie mam tytuł. Mam nadzieję, że zapamiętam. Proszę zapamiętać, to jest ważna sprawa. Proszę przekazywać dalej także, a to jednocześnie tytuł podcastu. Także bardzo ważnego dla nas w Trójce i mam nadzieję dla wszystkich słuchaczy nominowanego do nagrody Podcast Roku. Pozdrawiamy Katarzynę Stoparczyk i przechodzimy do pana Adama, który jednak dostał szansę na zremisowanie tej mniejszej gry. Panie Adamie, dziś do użytku oddano obwodnicę Łomży, która stanowi ostatni brakujący fragment trasy ekspresowej S61 do granicy z Litwą. Ta trasa oczywiście dalej ma prowadzić także przez kraje bałtyckie. Jak ją nazwano? Tę dużą trasę. Via Carpatia. To Via Baltica. To Via Baltica. Baltica, ale a, oczywiście, to no jasne. Ale to panie już redaktorze, niestety nie możemy zaliczyć. No ale wiem, to wiedział pan, gdzie dzwonią, no. No niestety, nie zaliczamy tej odpowiedzi, chociaż rozumiem, że pan wiedział, o co chodzi, ale Via Baltica to poprawna odpowiedź, jej niestety nie padła, więc to pan Robert zwycięża dzisiaj. Pozdrawiam. Wygrywa mniejszą grę. Dziękuję bardzo. Będą fanfary. Rozumiem. A żeby tradycji stało się zadość. Panie Adamie, bardzo dziękuję, a pana Roberta pytam o piosenkę, która zakończy poranną audycję. Psycho Killer Talking Heads. O jak fajnie, bardzo lubię ten utwór, chociaż nie, bardzo ja mi tak przypomina także John Porter Band. To takie podobne klimaty rzeczywiście, ale może być też Psycho Killer, czemu nie? Z jakąś dedykacją? Całej młodzieży, żeby nie miała problemów, nie musiała dzwonić do telefonu za zaufania. A tak? Jaki to był numer? 116-121? Nie, 116-111. Proszę to zapamiętać. 116-111. Do końca życia. To się nawet rymuje. Panie Robercie, zapamiętujemy, ale wygrał pan mniejszą grę. Zagramy Psycho Killer. Wszystko stres. Nie ma się co stresować. To miłe spotkanie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Bardzo. Piesy, koty, zapłoty. Pozdrawiamy serdecznie. Coldplay teraz u nas. A Sky Full of Stars. Stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Stars. I think I saw you. dust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. O 16-111. Mam nadzieję, że już wszyscy pamiętają. To numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. I być może także numer, który warto podsunąć swoim dzieciom na wszelki wypadek. Niech wpiszą do pamięci smartfona, to akurat nic nie kosztuje. A zainteresowanych zawartością nominowanego do nagrody podcastu Katarzyny Stoparczyk odsyłam na stronę podcastypolskieradio.pl. To jest naprawdę świetna robota. Kasiu, jesteśmy dumni. Nie mogę przy tobie oddychać, odjedziemy w osobnych przedziałach. Na zegarach 7 minut do 9, a ja mam jeszcze jedną sprawę, bo o Talking Heads od pana Roberta już grają. www.podcastroku.pl. Gdyby mieli państwo chwilę wolną, to można taką stronę odwiedzić i na trójkowe podcasty głosować w ramach Nagrody Publiczności. podcastroku.pl. Michał Jakubik, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. W imieniu takiego składu dziękuję już za poranne spotkanie. Zapraszamy do trójki, choć ja się pożegnam chwilę po 9. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny.